أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. دا آیات در ترجمه دا مخه سیسی دا دوغو آیاتو چه دا جهاد فبارکی و چه دا یو سلو نیویه ما چخرا شروع شان نزول سیسی پیادو شان نزول داو چه پش پجم کال دا هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چور لسنیم ساو نفر اصحابو پشمول هدی ورسروی راتل دا عمره پنیت دا مکی مشرکان یو مقابله وکړه چې دلته مشتانه پرېږدو. اگر چې مشرکان هم په دې پوهېدل چې دا کار خو بد دی ول خو که دې پرېږدو و موږ ته په دري پیغور پاتېږي بره به خلک وایي د پلار او د نیکه قاتل چې دلې درته ګرځېدی تا ږغ نه ورته کاو. نو قرارداد وسو چې په راتلونکي کال کې به ته راسي چې اووم کال د هجرت ځینې جوړېږي په دغه میاشتو کې د ذوالقعدې او د ذوالحجې ته به دلته راسي درې ورځې به تا ته موږ وخت درکړو خپل عمره دې وکړه په امن کې بیرته به ځې. نو دا بل کال چې دی را روان شو د هغو اصحابو سره خو دا عمره پرده لازم اوسه باید قضا یې راوړي خو دې ته عمرة القضا ویل کېږي. پیغمبر علیه السلام په خپل عمر کې څلور عمرې کړي دي یوه عمره یې دغه د عمرة القضا ورته وایي چې معنا دا یې قضا راوړل. نو په دې وخت کې چې را روان و خو د اصحابو په زړو کې بیا دغه خبره ورګرځېدل دغه اندېښنه یې وه چې دا کفار خو داسې سپین سترګې بې حیا خلک دي نو که ورلو کې بیا نه پرېښول نو اوس که غږ نه ورته کوې بیا ځې بیا به دا احرام ماتوې بیا به ځې پر شا باندې واضې بل کال به راوړم. که جنګ ورسره کوې درې مانع موجود دي. یو مانع کوم مانع دي؟ هغه دا دی چې په حرم کې جنګ کول حرام دي. د ابراهیم علیه السلام د وخت تر دغه نن ورځې پورې د حرم احترام پر هر چا لازم دی. باید په حرم کې ملخ لانه کې مړ مېږې لانه کې مړ کوي که وشپږه لانه کې مړه ښه ته څنګه جنګ کوې؟ سړي ته لاس ورچې سړی وژني نو خو جنګ ته درېږي. که نه کوې دی دې وژني که کوې نو خو ته به دا د حرم احترام پایماله شو. دوهم احترام د دې اشهر الحرم مول دا څلور میاشتو کې په هغه وختو کې جنګ حرام و بیا غوسه خو منسوخه شوی دی هغه حکم یې پرون درته بیان کړ. د دوغه میاشت به احترامی راځي خدا د ذوالقعدې معنا د میانی میاشت په دغه کې موږ روان یو پسې د لوی اختر میاشت پسې آسان وسې نو خدا درې سره حرام دي بل د رجب میاشت د دوغه به احترامی راځي. دا دوا دریم چې په خپل احرام تړلې سړی چې احرام مو تړلې د خپل کور چر نسې علاله ولې دا شی نسې کولای دلته به مشکار نسې کولای په دې ځای کې د شکار څخه چې په کلي کې حرام ته لانه یو ورغلی د احرام به احترامی راځي. نو الله رب العزت چې پرون کومه خبره موږ ته وکړه هغه یې دا وکړه چې د حرم د خاطره چې مکان دی د مکانو د ځای حرمت د هغه د خاطره خو که د کار در درلودی ستا لاس مځنی راګرځو وراملکه چې څنګه تجاوز کوي هغسې پر وکړه. کیدای شي په خبره تاسو پوهیږئ فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين په دا یو سلو یو نیویم آیات په پای کې دغه رقم وکړه. نو پس الله پاک فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم والكبادي د جې خپل غلطه کار د جې خپل شرک ځان را منع کی توبه وکړه ول الله غفور رحيم دی الله بالکل جوړ ورسره کی دی کلمه وای هغه چیر ګندهونه حتی چې تاسو سره جنگ کړی کی د کعبې څخه ګرځول هغه ګرد ور بخښم رحمت لا نور ام پر کومور درجه هم ورکوه. مؤمن یې پوکی چې دا د سره چې جنگ نه کیږي په کم خاطر نه کیږي کده د یو کفر منع وکړه وس برته پسې ورته وای چې منع نه کول مړه وقاتلوه دوست سبق شروع کیجی وقاتل تسی وجنگیجی هم دا دی سر وی وجنی حتی دا چه دا پارا دا دی دا پارا لا تکون چی نسی فتنتون فتنه نسی دا کانو چی دی گای ناقصای بارانو اسم و خبر غاری تا ما چرایس پا معنا سر دا وجود دی برای اسم و خبر نگواری دا جا تالیبان دا پارا نحوی خبر دا حتی تر اغا وقت ور سر وجنگیجی لا تکون چی موجود نسی چی پات نسی فتنتون فتنه چی دا مزی که دا سر فتنه تولیسی پتنه دغه کوپر شرک دی چې دغه ختم شه دغه د پاره و جنگیږي نو مجاهد ک جنگیږي جنگم کوي هدف په دغه چې د مزه کې د سره ز پتنه ټولوم د شنو چې یو پتنه ټولی بل درته غوړی نو برابر ته دا څنګه جاسو زموږه خود راغی در باندې به تر کړه دا وسته څه کوي د پتنه د پاره چې پتنه د مزه کې څخه ټوله سي ټول خلک د امن او د سکون د محبت او د آرام ژوندګي وي چې دغه ژوند خلکو تراوړي علاوه وقاتلو تسی جنگ وکی هم دادی سرحتا تر اغا وقت لا تکونه چه پاعتا نسی پیتنه تون پیتنه دو کپر پاعتا نسی بیا و یکون الدین لله و یکون او چیسی الدین و گرد دا جن طول پیسله لله علا لرسی چه پیسله گرد دا علا پر قانون بانیسی دا دقا دا پار و سر و جنگیر دا غا خبر بیا توپ در توا نوی چه ملا سب تستاغ پسیله کرازا قانون سوای ورتوی چه قانون دا علا دا چه دا زیوایم دا غا خبره دا اوس خو دغه خلک ډېر دي چې تاته د استاغې پسي لکه ته راځه چې کچاري و قانون لاسوای الله وایي انو د کفارو سره جنګ وکړه چې څه شي ویکون الدین لله ویکون سي الدین ګرد دین الله الله لرسه د هر چا په خوله کې دغه چې راځه چې قرآن سوای راځه چې کتاب سوای راځه چې حدیث د رسول الله سوای راځه چې علما سوای چې دین الله ته راځي تر دغه وخت ورسره و جنګیږه نور د دې خیال مساته چې دا حرام دی کنه دی نو تر دې ځای پورې چې وس موږ رالو بیا الله پاک پس فرمای فإن انتهوا الله وان کبادی منع وکړه بیا درته وایم کې توبه وکړه فلا عدوان الا على الظالمين نو قانون دا سیز دغه چې فلا عدوان تجاوز نسته حمله نسته إلا خباسته على الظالمين پر ظالمانو علاج تا ته جنگ در جایزه حمله در جایزه خو پر ظالمانو در جایزه نو دی چې وسته به وسته ده ظالم دی نو برای خو ظالم ندی نو علاوه برای پسیله که بیا جنگ مور سره کو گوره دغه خبر ده په این انتهو یا پلا پرون که رس وسته بیا را وگرزواله پرون خود طول چه که من عوک علا غفور و رحیم دی معنا د اخرت د لارې څه مؤاخذه نه کوي د نن یفسې درته ویلی چې توبه نه کړه خو جنګ وکړه که توبه وکړه د غفرانو د رحمت خبره خې پرون کړې ده د نن په لا عدوانه دی به د دې دنیا حکم در وشو چې په دې دنیا کوم کار نه سي په درلودلی که دا اسم مضمون ته به تاسو ښه متوجه سوي یاست پرون دې ویل که توبه وکړه د اخرت د لارې الله د اخلاص کې ول غفور هم یم رحیم هم یم په دې شیانو بیا زه نه نیسم رحمت پر کوم نن یې بیا دا درته ویلی چې په این انتهو که توبه وکړه برخ د اخرت مسله خو جزده ده برای هغه نه وګرځول د دنیا مسله فلا عدوان به تجاوز نسته هیڅ مجاهد به د تعارض نشي کولای چې یا زه خو تا پیژنم ستاغه پروش کال په یاد هغه زمړي چې پرون بزه کاپیرو مې ته بخښه ده دغه په صداقت وره تاسو کې په ما پرلر زمړي خبره نه پرېږي ا د اکازوی دی التو تا ولا ک پرېږي مو څه ته د اکازوی څوک دی دای څوک دی تا د باندې ولر چوي دا شیان چې دا غلطی به د مسلمانانو د لاسه کیږي او د دې ترخانه چې جای بیرته د دې درس مو کیږي بیرته د دې در خوله کیږي دی په زحمت کې ولاړ دی نو علا دغه وایي چې فلا عدوان فده ته با وکشه فلا عدوان بیا تجاوز نسته حمله نسته پر ده باندې الا خو بیا تجاوز کیږي علی ظالمین پر ظالمانو نو دې چې توبه کړه دی خو د ظالمانو د جنبی نه دی علاوه نور یې لاس دی بند دی تر دا هغه ځای پورې چې یو سلو درونیویم آیات سو د یو سلو نیویم څخه موږ دا خبره د جهاد را شروع کړه د جهاد کم جهاد هغه جهاد چې د معاهد کاپیر سره رشته یې پلا قرارداد لیکلی دی هغه ته لاس نسي ور اچولی مګر نه که ده ته پر تا باندې عملا وکړه دکه پر تا عملا وکړه بیا نو د حرم خیال مه ساته چې براوه دا خو نو مکه شریفه ته دا خو د مکې شریفه بغل دی ابن ختل یو کافر و د کعبې شریف په پښو کې ځان پټ کړی و دلته دا ولاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هلکې مرکې په دغه پوښکې و دلته اصحابو په نیزو ووه په ورځ د فتحې د مکې چې بیا به خیال نه ساتي چې دی خپل څه شي وکړي دی د ده د خو املا وسي نو کېدای سي په مضمون پوه سو بس تر دغه ځایه پورې د اصحابو د کوم سوال جواب الله پاک ورکړي چې د ده په زړه کې دغه لاس ګرځېدی دغه شبهه ګرځېدله چې که ده کار راودروي ما احرام تړلی دی زه به نو د حرم کې جنګ څنګه کوم په حرم کې نو ماته جنګ روا دی الله تر دغه ځایه بیان تفصیلي ورکړي چې بالکل درته روا دی چې دا یې کوي ورسره وکړه چې دا یې احترام نه ساتي دوې خبرې لا پاتې دي یوه دا وه چې دا میاشتې خو حرامې میاشتې دي په دې کې جنګ کله روا و بل دا د خو ما احرام تړلې دي، دا احرام چې دی په دا احرام کې کله جنگ را وو خدا نه کیږي. دغه دوه شیان له پاتې دي، د اوسه څخه دا خبره بیانی، یعنی خلاص د خبرې یادا چې په دا گذشته کې په دا کرسی آیاتو کې دا موږ پرون را وویل په اوغو کې هغه د جنگ حرمت د مکان د خاطر چې و د ځای د خاطر چې اصحاب اقدام مس کوي، الله پاک هغه شبهه او رفع کړه برل د مکان د خاطر خو احترام بالا د دم کو بالا ور بلکه چې دی کی پرېږدایم. دوه حرمت لا پاتې دي، یو د میاشت د خاطر بل د احرام د خاطر. هغه اوس درته وایي دادی شروع کیږي، الشهر الحرام بالشهر الحرام. الشهر الحرام دغه حرام میاشت چې د ذوالقعده د جنگ په شکل حرام دا خو په مقابله کې د چا به شهر الحرام د هغه بل حرام میاشت سره. نو د حرام میاشت یوازې تا ته جنگ حرام دي که د تم حرام دي؟ خو د تم حرام دي، خو کافر هم د دې عقیده درلودلی چې د دې میاشت جنگ حرام دي، تم د عقیده لري چې دا حرام دي. نو چې دی د خپل د شهر الحرام خیال نه ساتي پر ته املکې علاوه کیم مساته پر یو کدا ستا شهر الحرام د دې د شهر الحرام سره مقابل ده، چې دی خیال نه ساتي کیم مساته کدا خیال ساتي کیم خیال وساته کدا اس په خبره پوس وس دا دوی شهر الحرام یو ستا په خاطر یو زما په خاطر میاش خو یو ده ذو القعده ده خو تیم احترام عقیده لري زم د مثال په تور علاوه دا دوی سره ټول مقابل سره برابر دي کدا خیال ساتي یو ځای نه کاوه ور لا یک نه کعبه ته بالکل ورته سره کیم خیال وساته کار به پلر چې دا ماته تیم ورته مات کال شهر الحرام دا میاش د حرام چې د جنگ پکې حرام دي چې ذو القعده او ذو الحجاج دا مقابل دي بل شهر الحرام په دغه شهر حرام سره خود د د پاره ام د خدایم د حرمت عقیده ساتي دا وغه سره مقابل شي د خیر نه ساتي ام لکی تا وجنه د کعبه سره ګرځي تواب ته جن پرېږي او دوم کار دی ابل کار جلا تا د سره صلح وکړ بیا بالکل ور سره ماته یو شیخ لا بل پاتس هغه د احرام حرمت دا هغه د زمان غو رفع کی چې د زمانه په خاطر مې لکو چې دا زمانه خونو بزرګ د پدې کې سړی جن کی علاوه دی ویل سره کی چې دی نه پرېږي تیم ما پرېږي بل هغه د احرام ده. نو علاوه الا پاک بره هغه د احرام مسله چې ده او دا چیری مسله ګرځ په یو توري کې سره پیچي والحرمات قصاص. والحرمات دغه د حرمت شي، یعنی حرمات د حرمت جمع ده، حرمت د عزت او د احترام شي ته ویل کیږي. عرب چې دې کبه تاسې ولارسي دوره دی و شجه ته حرمت حرمت حرمه وای حرمه حرمه لکه زمش پښتانه عزت بولي خپل کوراله وای دا زما عزت دي، عرب دا حرمت دي چې تور نشي دی کېږي په دا هجوم کې دی ګل نه حجي حرمه حرمه حرمه خپل شذې په مابین کې داس په لاسو کې نیولې رواني چې معنا تماس مور سره پیدا زما عزت دي هجوم مفر راوړي دار کم دي په تا واقع کې یا په نور ځای کې څه مشکل حجي حرمه حرمه حرمت د عزت چې ته ویل کېږي. هر شی چې حرام خو دغه به ته عزت کوي اوس عزت څه معنا خیال به ساتي ور نږدې کېږي په زنا حرام ده نو ته به عزت کوي عزت یې څه معنا کوي دا یې عزت نه دی نو چې کوي خو ماته دې کړی بې عزتي دي ور واړه الله وایي دا حرام ده ما عزت معنا کړی ده ور نږدې کېږي په نه په دې مخوا به دیږي انو دا د عزت شی نو حرمات چې جمع شوه الله وایي دا د عزت شیان ګرځي چې کدا حرام دي د عزت شی کدا دا میاش د حرام د چې جنگ کوش حرام دي د عزت شي کدا دا احرام دي د حرمت ګرد قصاص سره برابر او مجرادي د حرمت ګرد قصاص دي سره کدا یې په قصاص پويري قصاص معنا سره برابر او مجرا بس ورته ګوره چې خیال ساتي کې نه ساتي یو کاپره کې تا خیال ساتي زی خیال ساتم کار نه درلره کې تا خیال نه ساتي زی په بلا کې پرېشت بس دغه سره د حرمت ګرد قصاص وبلا ورته ګوره که دستا د احرام خیال وساتي دستا د حرام خیال وساتي د میاشت د حرام خیال وساتي بالکل قصاص دې زم ساتم سره برابر دي سره مجراج چې دې په دغه درو کې د یو خیال وساتي زه د یو د نساتم وزن به پرېږدم نه دا په پای کې د خلاصه د خبرې د تل ګرد سره دا ونښته ایم احرام پکې داخل کی اما هغه د مکان حرمت اما هغه د زمان حرمت ګرد پکې کې درچ کړ والحرمات د حرمت او د عزت شیان چې شي د غدري وس ما درته وویل دا قصاص سره برابر دي د بیم خیال ساتي ته بیم سره ساتي قصاص برابرې ته ویل کیږي نه یو سړی مړی وکي خلک څه وای پر قصاص یې کړ قصاص څه معنی ور سره برابر کده ما غره کم مړک لکه هغه چې وژلې دي فمن اعتدى عليكم نو چې دا سره برابر سو د حرمات کړده ته بیم خیال ساتي دې هم کده خیال نه ساتي نو بڅک الا فمن فسحغ سوق اعتدا چې دې تجاوز کی علیکم پر تاسو باندې د دغه حرمت خیال نه ساتي خو مال لا قصاص کې برابر دي فاعتدو تاسو ام تجاوز کی علیه پر د باندې علاوه از ما د خو بالکل درته اجازه ده چې دا حرمت مال قصاص کې بس پله په پله دي د خیال نه ساتي او ته به ساتي یا پر وې کې تجاوز دې تجاوز کی پر وې مگر وہ سونا تجاوز بمثل ما اعتدى علیکم بمثل په مثال ما ده هغه اعتدا چې د تجاوز کړی دی علیکم پر تاسو باندې چې څونه تجاوز ده در باندې کړی دی او غونه قدر پر وخت راغنو زیاتوب مکوه خلاصات هغه دا معنی چې دلته په جهاد کې بم ته د الله د احکام مراعات کوي جهاد دا نه معنی چې ملا صاحب د جهاد امر راکی زما ارسه خرچل کی جایز دی بلا چې ما پر اورس ارسه ور بلا واغه بکو ما ته اجازه را کړی پتوا نه ګور وسو ته شپه با خو جهاد په خپل ځان کې لکل مونږ چې پر منځ دی وسړی ودری دلمن خپل ځان ته دا تحریمات چې الله اکبر پر تابن شان حرامي کې نه حرامي خو راک بیا کوي سي خبر بعد چاسر کوایسی شنگ بیا کوایسی جهاد معین دا غسی او تحریما دا چه جهاد تحریما دی وتر جهاد به خپل ځان کې محرمات لري چې دانو به بیان کې تجاوز تر حد د مثال په توګه د کافر شزه وجلې سی بیا چې زه شزم ولا اکبر پرځم د ځنګو چې خیم ولا اکبر پرځم په دګور د ګناکار د کافر هغه د دې مشر هغه ملا چې ورته وای پادری ورته وای د دې په کلیسا او کې نشته وجلې سی د دوی هغه مذهبي خلق شدیده په کجسا کې وفای بزرگان بیا دی ورته وای دا لکه از موږ د بلا تشبیه پران دغه نو دا ته وجلی سي خدا نه سي وجلی شیخ پانی د دوی ته وجلی سي خدا نه سي وجلی نه شزه نه کوشنه نه بل نه بل خدا جهاد کې مرمۍ پر وره کدا په مخدر الله سبحانه اړه جدا مکو نه سپنجره وجلی سي نه بل زموږ غن دا خیال وساتي کوچ پر الله سبحانه ګرسه به ادخل کوشه مده څنګه غلا ولا کو مو سرتاج دا ته چا ویلی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په یو غزوه کې په دمر کې داسې ګرځېدی خو د کفارو مړیم سیوی شهیدان هم سیوی دي نو یو شزه د کفارو د خاصه دلته پرتا و مړاو پیغمبر علی السلام په ډیر افسوس سره شو ول ما كانت هذه تقاتل بل الجيم جان کا قاتل کنو معلوم خو چې راتن کړه پیغمبر علی السلام جزا ور کړی وای خو افسوس ډیر ښکاره کړ ما كانت هذه تقاتل بل الجيم جنگ نکړه د کافر شیخ شخص پنجره یا د دوی هغه پادری یا د دوی شزه دا په هغه صورت کې وژل کیږي کې د جهاد کې د جنگ مشورې زده وي د جنگ تاکتیکونه زده وي خپل خلکو چې شول او کله زه په جنگ کار نه لرم بعضو خوشاله زم ملته زای ناسم خپل پخلن بکو پخت پخت پوز بکو یا د مثال په تور شي خري هغه زما په جنگ ولا کسر خلاصیر د کور لاره څوري کیږي ته څه غدل وزن نو اعتدا په دغه الاول چې پر د تجاوز وکړي مثل ما اعتدا علیکم په مثل د هغه چې د تجاوز پر تش کړی دی در حدود به نه اوري خپل د چوکاټ به نه اوري بس دغه جنگ چې دی کی تم جنگ سره وکړ ځان ته خلاصه کوار خپل عمره دی وکړ واتقوا الله او د دې څنګه بیا ما بیرج چې جنگ نور سره کوي په دې خاطر برابر کې بیا وس پیدا کې په خدای کې می پریږدي اوس مسلمانان په دغه دی برابر کار م په لره کده وس پیدا کې په خدای چې مات درجې ډیر توان راوړي الله و یا نو زما څه و بیرج هغه کار ما ته پریږدي الله یې زغ استعمال ګره دغه دی پای به زکو واتقوا الله تاسو د الله څه و بیرجي د دې قوت م بیرج څته پر دې تجاوز نه کړې دی درخته دی شز او نور در بربادي وطن دې در بربادي ته وا ما خسته رغ نه کړې بره بس دغه صلح لا شد دغه امن لا شد چې دغه رقمي الله یې خود تلته ما سو بیرز ما احکام عملي کې خو جهاتي واعلموا او تاسې فوسي چې ان الله مع المتقين چې الله پاک د متقین ملګری دی ته د الله سو بیرز الله بیا د دې سم بیرز ستام ملګری زما د الله یې زکه مزوره خو ټول مخلوق د الله عز وجل د یو امر په مقابله کې ولا کده سم امیر لکه شبر په یو پلی به تبا کې مزکه په پرده بل سره راوړي نه راوي بیا ستا ملګری سم ته تقوا ما څه کوه د کافر څه م کوه پر کافر املا وکړه چې د املا در باندې کې مګر خو په املا کې به تجاوز نه کوي الله ته خپل انصاف ساتي د خپل شریعت احکام ته به ګوري تر دې ځای پورې کوم خبر از داسو چې هغه دوه حرمته چې د مجاهد په ځین کې ورګرځېدل د صحابي په ځین کې ورګرځېدل چې یو د احرام غېدی او بل هغه د زمان غېدی چې د میاشت خو مبارک میاشت جنگ نه پکښ کیږي الله په خپل او خلاص کړه یو خبر د میاشتې غې په صراحت ورته ذکر کړ چې الشهر الحرام بشهر الحرام دا حرمت په حرمت دې ساتي کې نه ساتي دا د احرام غي او دا نور ګرځي بیا پر روي په شلې ول حرمات قصاص دا سر برابر دي کې د خیر ساتي بیا ساته کنه مې ساته ورله هغه شکوک او شبهات ختم شو چې خلاص اس خبر واسم الله عز وجل بل خبر کی چې دا خو ما مجاهدون ته جواز ورکې چې تس جنگو کې په خپل مال سره ورسره وجنګي په خپل بدن او په خپل جان سره ورسره وجنګيږي اوس د جهاد مسله هغه سیاده سوي د اگر چې د حج د مسلو په منځ کې رااله خو یاد اسوه چې یاد اسوه علاوه د مال جهاد هم پرېږدي دا هم کوي جهاد یوازې په سر سره نه دی په مال سره هم کول کېږي دا خبره اوس کې الله پاک فرمای وانفقوا تس مصرف وکي فی سبیل د مال انفاق دغه ته کی سړی مال بازی مال مصرفوی تس مصرف وکي فی سبیل الله پلار کی د الله د فی سبیل الله تور ته به پامی فی سبیل الله ذکر کی دا جهاد د فی سبیل الله یو شاخصو کدا اس په خبره پوسوس فی سبیل الله محصور پر دغه نه دی چې خامخا به مجاهد روري ورکه د انویر معنی وی نه جتر لای د طالب روري تر فی سبیل الله لای چې د کتاب پرترانی سدام در پیسې بیل الله لاندې دي د بل مسافر خرچه چې ورکه د جن په لار پسې وز دغه دام در پیسې بیل الله لاندې دي پیسې بیل الله د عام در تکشه شاو چې دا ګرد د جن لاري دي ان بخل مکو کدي بخل وکي ځان ته تباک نو د جن ګرد لاري چې د مثال په تور ته سپویږي یو سړی باغ لري په دې باغ کې د انګورو درخت هم ستاسو د تاکان مرفته وای د انارو د هم ستاسو د توت هم ستاسو د بل د هم ستاسو نو چې بره خلک دا باغ او بوه باغ خمخه دا د انګورو غیوبې د نوري بنو به خو باغ یاد کړی دي نو خو ته بجلا او بورا چې دا لو چې درخت ته بجلا او بورا چې د زردالو ته بجلا بل ته بجلا بل ته بجلا د جن شعبې چې دی ګوا چې دا ګرد د جن د باغ درخت دي نو علاوه پر دا باغ او به ولګوي او به چې ولګوي نو بره دی وسه چاو جوش ورڅخه د انار چې ورچی دا بل څه چاو جوش ورڅخه د زردالو چې ورچی دا بل څه چاو جوش ورڅخه د انګورو وتاک ته ورچی خو باغ به په ګرد پالو نو یو د مسجد پالنه کوي بل به د وجره پالنه کوي بل به د مثال په توګه د سنگر د مجاهد پالنه کوي بل به د تبلیغ او د جن پالنه کوي بل به د قران درانی ولو پالنه کوي بل به د کتابو پالنه کوي دا اگر د سره شریکان په جسوات اوس کوپاره دا چل وکي چې مسلمانان په خپل ځان کې پر لاخته کړي کې جهاد کا واغه د نور ګرد خربولي سړی نه بولي چې او جهاد نه کینو زخه بیا جهاد کو کې سبق واغه د نور ګرد د ځخان بولي چې زخه سبق د چی شو ویل کې ماجد جوړه واغه به د نور ګرد خرد ګمران بولي ما ماجد جوړ کړی ملا سبتا چی کړی یو تر بل سره اخته کړی کنه دا ګرد سره ورونه دي د یو باغ خج مانځ د خلک باغ د اسلام باغ دی د شعبې ګرد درخت دي بس څوک په چمرا چی څوک په چاو جو شو راچی هغه ډیر کمزور هغه دی په لاپه ورچی کدا اس په خبره پوس وس څوک په خپل لږ کومک لږ نه غنی وای تو تکی چې وچ پر ابراهیم علیه السلام ور بلو دا قصه د وعزی قصه ده په حدیث کې نه ده نو دا تو تکی په خپل مشوک کې نه کې او به یو ساس کې راخصه دي البته دا په تلوار چی دي چې برال د الله پر خجل ور بل دي زدا ور وښنه وس نو دا دې په ساس کې خو هیڅ نه کېږي نو د امت مسلمه په ټولو کورو کې دې ته ځای ورکه ورسو چې زالی جوړي خلک به احترام ورته ګوري ګوره د دې چی خو د دې نیت معتبر دي نو یو مؤمن مسلمان دی د تعالی په ټوت اروپي ور واچوله خو دا دغه د تو تکی ساس کې دی خپل کار دی وکی الله عز وجل تدا معتبر دي بر سړی دی مجاهد ته فقته وچ ګورا ډوډی راوي چې د از مشکره پرته ده در سره واخله دا د الله تعالی په وړاندې معتبر دي انفاق فی سبیل الله دغه عام باب دي سړی په اړه درجه کې کار کولای شي خامہ خدره دي چې به سقیل رانیسي و خانه کاج سقیل ورته رانیسي سید در هغه لاغت ته هغه تو پر ترانیسی دا بل کښ نه چې دا یو امر مې ورکوړی سي دا هم د الله تعالی په وړاندې معتبر دي نو پی سی بی لا دا غسه جامع کلمه ده خامخه هغه نه دي چې د سنگر سره اړل لري تر وجری هم اړل لري تر مدرسې هم اړل لري تر خانقاه او تر ذکر او پوری هم اړل لري دا ګټ تر لاندې دي کربونه په سیات کړی دی برول کربونی د لیر ته سنه پر سوال او په شهر او چورته ویل شیش کې زم بړ برلا غور تازه کوم د خلیل سګر د خلک په عذاب و نو د د په وجل کې هغه دی لکنی من صدقه چ سړی و کې د غنمو لکه سر سایه چ سړی ور کوي چ کربونی مړ کې په داشر مشکانه کې غټه شر مشکې ته په دشتو کې ګرځي و اې د هغه ظلم کړی دی هغه خیانت کړی دی نو ار چاته په خپل نیت و نیت مراد تخبل نت مطابق على عز وجل سواب ورسي ورسي نو ان في قوت المتوجسي الام متوجقي واغ مال جهات چ په مالم جهات کی لکو غ اصحاب ته چي د بدن د جهات حکم ور لره ورکي شپر کافر املا وک وس د مال د جهات حکم درکي وانفقوا تس انفاق وکي في سبيل الله د الا فلارك د الا فلارك عمد لا ريبه چي شي دغه بیا د جهات علماء ټول وای چې دا تبلیغ چې دی شاخونه لري دا دغه تبلیغ څنګه د کډاوس په استلا کې راغلی دی دا تر ټولو اکمزوره شعبه ده تر ټولو اعلى شعبه چې دا غي جهاد دی جهاد په خپل ځان کې تبلیغ دی خلکو ته جمع رسېره بیا نو دا نور تدریس او مدرسه او پلانوي پلانوي دا ګرځ په دغه باندې چې دا ټول د تبلیغ شعبه او شاخونه جراوان نو دا د الله په لار کې انفاق وکړي چې هغه مهمه نقطه جهاد ولا تلقوا بايديكم ولا تلقوا تش اشول مكوي دخبلوا زانو بیایدی کم پخپول و لاسو اختیارو سر الى تحلوک اکی و حلاکت. ترجمه تا بتوسی متوجه است طالبانو یوا ترجمه داسته چه دا بی خلق زائد بولی ولا تلقو تش اچول مکوی ایدی کم دخپول و لاسو بانا دخپول و زانو دخپول و زانو لکه چاچه او کار کردی برای پخپل لاس میکردی اگه لاس خود پک کار خود پک گرد بدن کردی نو یاد ذکر سی مراج از این چیشی گرد بدن نو تش اچول مکوی ایدی کم دخپول و زانو الى تحلوکت و احلاکت زان مغور زوا دا یو ترجمه سوا شو واضح ترجمه داده ولا تلقو تش اچول مکوی دخپول و زانو بی ایدی کم پخپل لاس پخپل اختیار لاس پا معنا دی اختیار ام استعمالی جو نو بی ایدی کم پخپل اختیار و پخپل دغه باندې رضا باندې ځان به حلاکت ولې غورځي علاوه دا مه کوي ولا تلقو تش اچول مه کوي د ځانو بی ایدی کوم په خپلو لاسو اختیار سره الا تحلوکه کې و حلاکت ته ځان مه غورځوي تحلوکه د حلاکت او د ځان وژنې ځای دی دا نو څه معنا چې یعنې انفاق نه کوې خو درته ویل چې انفاق وکړه مصرف وکړه مال وبازه جهاد یوازې په ککرۍ نه کېږي خو مجاهد خو ډوډۍ ته ضرورت لري خو د هغه رقم چیلو ته ضرورت لري جامې ته ضرورت لري خو کور لري خرچه غواړي دا تسې وکړي که نه کوې نو تحلوکې ته ځان اچوې نو شنو مجاهد خو په وجه نس او تا وجنګېږي میاشت به وجنګېږي کال به وجنګېږي د پای خو بره توپک غورځي برای خدای یوازې ما کور ته راځي خو ستا کور کوم کاپر درځم ته خو کښېنسي هښه دی ګرده هلاک بس گرد مسلمانان چه ویلی حلاک دی خود جهان گرد مؤمنان شرچی وی بس پا کنج که یو چونه پره دی یو ملک دی اغیر ور مخکر دی شکیه کوا خلاص زدر تا ناس دی نو چه ناس دی خود داخل وقتی اتا مامیجی یادان پستنگی که جو برای غرد دی برای از ما دخوام در پاته دی اچه در پاته دی بیا جنو دی جواب وکی بیا دی کپیر برای بینوم د تعلیم پر یشی د ګرد کور وسه بشی زرا بس فقط مازی او پرده پر اواره ده تعلیم ته زی ده خیره دا په انجو کې جدا په پلانې کې زی مطلب معلوم دی چې تعلیم ته د چش ته پاره زی سس د مخه ډیره حیا خوته ولا ک کی په د افغانستان کې د رادیو غانې د خبرو نګر د نشری هغه شزه به شر مم ژغیږي په فوتبال کې دا برتی ده فوتبالر نه ده دا فوتبال مشر په زور د څو څه کړی ده دا د جنای سره کړی ده دغه د خدا نن یو ورسی خبر نه ورسی پکشي کی وای پر دې باندې خبره شروع نو په دغه شی دی پای دغه شری مګر نوم د چش پر پروتي نوم د شوجه د حقوق د بشر حقوق دي زنانه حقوق دي تعلیم دي دا مازه د ساده خلق په غولي کني وس دي ساده نسته چې په خبرو وګولي جوړي خدای نتیجه ګرد پر سر پستور ګولي دله خو به هم بستي په غاړه کې ورچی ورستي چې د سر ولاړه دي سي نو هغه بار دا وای په خپل خون نه نه سم مله چې په زور څه وڅک ابله بیا وای وای زما سم خو مچ خکړم خو په زور مزنی وزغستل نو خدای وانه د پریشې فقط دا د نورش دا اوس اعلان کی دا مازه وای انوري واین دغه رقم کیسه ده نو الله عز وجل دا تهلوکه ده که انفاق په جهاد کې نه کوي مرګ ته لویږه مرګ دغه دي چې ناموس چې پای مال کیږي ته پای مال کیږي غیرت او عزت پای مال کیږي ولا تلقو دا ولا تلقو د جزاء او انفقو سره ولې مرګ خدا معنا چې انفاق وکړه کې نه کوي دغه هلاک درته ګوري تاسې انفاق وکړئ په سبيل الله په جهاد کې په لار کې د الله ولا تلقوا اچول د خپل ځانو مکوې به ايدي کوم په خپل اختیار الا تهلوکه او هلاکه ته ځان ور اچي واحسنوا او تاسې نیکی وکړئ احسان زیات معنا احسان معنا زیات نه کی پس کولی خو ضروري انفاق دی نه کی وکي پر عام خلق باندې احسانونه واچوي ولی ان الله يحب المحسنين ان الله بشك الله يحب من سات محبتك المحسنين دنيكو كارانو سره د قرات مسلیه څخه مونږ طالبان یې زیته پام نیورته وګوري الا تهلوکا باندې دلته درې ټکی دي کوته ګوري دا احسنو ورستم درې ټکی دي جته معانقه وای معانقه دا غدا یا به پر د اول ځای درې چې الا تهلوکا کې پر جزه کې و درجه پر احسنو به باندې درې رسیدا به ترې جو احسنو ان الله يحب المحسنين او که پر تهلوکه نه ودرېږي وصل دی وکي پر احسنو به بیا خامخا درېږي معنا په دوغو دوو ځایو کې پر دواړو نسیه درېدله یا پر اول ودرېږي پر دوو امه درېږي یا که پر اول نه درېږي پر دوو امه خامخا درېږي دا د معانقې نقش ده په دا بغل کې د جدول کې د غیلي کې دلته مع لیکلې دي که ورته وګوري مع معنا د معانقې څخه مخفف دي چې یعنی په دې ځای کې معانقه کول کېږي اگر د تورې نه دي کلمه مع معنا لکه غیواز عین چې لیکلې دي رکو معنا ورکی دا بیا د معانقې معنا ورکی دا د تجوید د لارې څخه دا ځای بر بیا دغه سی وایست مضمون ته وسته سی متوجه اسولاست د دغه آیات کریمه په باره کې چې دی جن مؤمنانو دا تعویل کاوه د رسول الله صلی الله علیه و سلم په وخت کې چې الته به جنگ سختو بر بل په زور نو و تهلوکې ته ځان مور اچوه نو دا کیږي حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه ولارس بل الګرد په شغل ژواوري ګوري د آیات ترجمه پر بل ما بیاست برل پجه زخه بالم شد دی آیات څه مطلب دی حضرت ابو ایوب انصاری انصاری معنی د مدینه باشنده وو، دوی جایداد والا خلق وو. برحال دا په والله زه پوهېږم چې زموږ په باره کې نازل شو، زموږ د انصار ولې ولمونږ د نبی علیه الصلاة والسلام ته چې ځیګر وټکاوه چې راسه موږ ستا ملګري یو، نو دا خو اسانه خبره نه وه. د ګردو کفارو جنګ موږ په سر واخیست چې نبی علیه السلام د مدینې د مکې سره راځي، مکه یې پلرنی وطن دی، مگر هلته یې څوک نشي ساتلی، بودو باش نشي کولی، را مهاجر کېږو، ما ته راځي او زه ورته وایم چې راسه سیدي، زه جم ال ساتم هم تا ساتم هم سره ولاړ یم. نو دا خو یو جرأت انصارو وکړي، دا خو یو جرأت چې پر ټول امت مسلمه د هغو انصارو تر ننه پورې احسان پروت دی. نو موږ چې دا جهاد کاوه کاوه بره ډېرې علاقې فتح سولې، اسلامي حکومت جوړ شو، اسلامي فوج معنا هغه د نبی علیه السلام اصحاب دا ډېر سول چې جېر سو بره کړه. موږ د مدینې خلک پټه شو، رامو جوړه کړل، نبی علیه السلام مو نه دی خبر کړی، سره راټول سو بره موږ ګور. نو خو یو کال نه دی، دوه نه دی، درې نه دی، دا درې څلور کاله زموږ ځوان نر ښځه ګرده د سره ولاړ. نو نه مو باغ ولا کابل بل ما باغ ولا که تکبیر کړی دی څلور کاله کې پر اخبر سر لدی نه مو خلاص شو. بلبل ما جبی ولا کار کړی دی، بلبل ما پوچی په خدای کا کړی دی څلور کاله باغ لکه ځنګل خو بردار کن کی جیدادونه مو برباد شول. نو اوس خو نبی علیه السلام موږ ته دغه نظرت نه لري لکه پخوا، راسی موږ تیسی به خلق نه خبرو. د عرب غړی په جنگ په جهاد کې مو ولا چې درې میاشتې ورکه څلور څلور میاشتې ورکه خراب پټ خپل باغو ته متوجه شو، د عیال خرچه غواړي، شزه مم راسی ګله منه دغه وایي مړ چې یو درې شپه راغلی نه بدر بیا ساعت چټ پروژه کې بیا روان دا کوي ته چې شو. نو خپل آل او عیال باندې بم حاضر سو جهاد خو نه کړی، به ویل خدای خدای مخلوقات دی په جهاد کې ولاړ دي، موږ به د خپل باغونه راجوندې کو. ول موږ چې دا مشوره سره وکړه د ستاسو آیات نازل شو چې الله پاک ول دا هلاکت دی چې مالته متوجه کېږه، جهاد ته نه متوجه کېږه. د دې معنا دغه ده، دا معنا نه ده چې ته وسختیو ته په جهاد کې ځان مورچ بیا هلاکت دی. هلاکت دغه دی چې جهاد نه کوي باغ ساتي، دغه یاد دی جهاد نه کوي دکان ساتي، دواړه به کوي خو هغه ته به توجه کې. دا چې الله ته مشوره دي پټه جوړه کړې ده ناستې چې راسې موږ به بره جنګ ته نه ځو، موږ خو په کلو کلو جنګونه دي وکړو، اوس اسلام کامیاب شو، اوس چې نو دا نو کې موږ به خپل باغونه راژوندي کړو. چې باغ راژوندي کړي دغه تهلوکه ده. نو په دې خبره تاسو پوه شوئ چې د آیات مضمون څه شو؟ که انفاق پرېږدي په مجاهدینو مصرف نه کوي، ام تهلوکه ده. که ګر سره جهاد ته نه ځي خپل باغ ته متوجه کېږي، ام تهلوکه ده. ترجمه تاسو زده کړئ چې الله وي انفاق وکړي او هلاکت ته ځان مه اچوي، ترک د جهاد مه کوي. که مجاهد پرېښو په خدای کې بیا پورته شي، دا اته سوه پنځه سوه شپږ سوه کاله جهاد نه کېدی، اوس دغه نه قدر خلا پېښه شوه چې اوس مسلمان ګرد امت مسلمه اوس نشي تر غورځېدلی، اوس تر دغه بده پېښه هیڅوک نشي غورځېدی. ونې خو کافر تا ته پټ اخته و اخته و اخته و دغه نه اسلحې جوړې کړې، ده چې تعارض شروع کړي، ته چې را بیداره شو ستاسو نو یوه په دري مشکوش توپک در څخه په دې وس کېږي. هغه دغه غږر دغه دا بل ورځ چې دلته بیان کاوه، دغه یو امریکایي خپله بیان کاوه چې دوی چې دا ډرون هم لکه دا دغه ځای نه کې ډرون ته آرام از دلته ولاړ چې مرموی پکې کېږي. ماشای په امریکا کې یو دښتې امریکا د مزه کابل خوا ته الته سړی ناستي بره لکه گیم چې سړی کې د اوغه ځای چې په کمره کې زه وینم چې دغه سړی دی، دغه ځای قومنده ما ترا کول کې زه پېر پر کوم په څو ثانیه کې هغه سړی زده منځ وړم. سړی الته ناستي وشتون کې نو د دغه څه قوت سره بره ساتي خنجر در څخه دی، بر زین در څخه دی. نو مشکل یې بارده غدی پته لوکه کې ودرېږي کنه ودرېږي. دا د کومه ځای را پیښ شو؟ دا د اوت اته سو کاله چې جهاد موقف ګرد مسلمانانو نه کاو، بس په چرچو اخته او چې کافر بالا ما چا دی مجه منځان را وستل، مگر کافر خو چې هغه پټ اخته او کار کاوه کاوه. نو رب العزت دا اسم مشتبه واحسنوا ان الله يحب المحسنين فهو احسنوا كي درغين فاقرس تقول راتول شي زيات احسان وكي كان يعني بيقول خما غادي مصرف وكين بعد واحسنوا سزرتي معنا زيات مصرف وكي او دا زيات مصرف شدي د جې په باره کې روح البيان تفسير شريف دي هغه یو قصه نقل کړې ده د حجاج ابن يوسف هغه خو ډېر ظالمو مګر بیا هم دغه ځای ته چې رالی چې ولو احسنو ان الله يحب المحسنين باره چې فکر وکړو چې ظلمونه خو دې بیخي ډېر کړي دي، مګر دا چې الله احسان وکړه معنا نفقه ورکړه، الله د محسنینو سره محبت ساتي، ولګونې خدای د دې لارې د الله محبوب سمع فراته وکړي. نو باره څه چل وکړي؟ وایي باره بیا زر سترخان اوار کړه، پر هر سترخان باندې د لسو نفرو ډوډۍ پرته وه، باره اعلان به وکړي سهار به خلک واستول جارچان چې جارو وي چې د حجاج ډوډۍ ته راسه، دا مسکین دی که خان دی بالا پر کنه لر را ټولیږي. نو خو د ورځې لس زره نفر سو چې سترخانونه زری او پر ارسر خامن لس نفر روڑی خوری مریش دا باچا نعمتون پراتی چه باچا تیار کری دا دغلار غشت چه اغا خپل گنهون پا یست که چه ان الله یحب المحسنین دای پا دغا زای که زان زای که دا لپاق زان محبوب جور که نو لس لس زر نفر مرول بارا ورس تا دغو خل گستاری که چه دا جارچان وغو بلا مش با وطن ولا کرسی رو ارس ارز غل ناری و مرشام زغل ناری و بارا حجاج ول دای باور از اعلان وکی بارا بنور وقت پاریغ است بارا خلق تو ول بارا گوری زما دا وقت دل مر سره دی چل مر را وختی دل مر زما قاصد دی زما استازی دی وکستا در وازای در وټه کوله چې حجاج وای مر گور د غرمه ډوډی ترازه چل مر را وختی بس مر زما اعلان دی د غرمه د پر چل مر ولی ودی دل مر یادو بس ما اعلان دی د ما شام د پر د ما شام ډوډی ترازی بیا جر چم په کلی نه ګرځي بس د غل مر مر جر چی دی پر اخته باندې د غرمه د ډوډی اعلان دی دعوتی په یادو باندې د ما شام د ډوډی اعلان و داخل غراته او سومر خو نور اعتیام د شروک احسان شروکی ورسته وخت برای چې ولې در چاغ میدان چې و چې الاس لس زره نفر به پرمړیده خلق لږه برای پښتنو که برال دا ولې نصر راځي برای یو چاورته ول برای خلق دار کم رس ول چې دغه سرخانه زخه د کوروز خیره امونی ولې نور احسانونو خم تکي وس وجه سرخانه ته ضرورت نه لري نه د بارک الاجلس بارک الله عليك بارا دوت الباس كشينا واسنو الله جي برتاب باركات كشيجي شو دوغنا إحسان ما وكي نو الله عز وجل خضيرة من ذاتي ما دا الله دا پارا وكرا قوتني خداي دازنا مزالي مراو بخشراتا نو دا إحسان تدي وأحسنو إن الله يحب المحسنين دا الله دا تقرب لارا دا كفا لج مال سري كفا دير مال سري فا يوبالي قصة كرازي فاقي كي امروح البيان نقل كره دا وای حاکم طائی تر نبی علیه السلام دا سلج مدمخ که کرسوی دی داغ طالبان چه پارسیا که ویلی اغتا دا حاکم طائی قسیه معلومیه یا دا عربی ادبیات ویلی اغتا دا حاکم طائی قسیه بخیر دیر مشوره پخوانو سپینجو رو بناگر دا چه سوک بسخی و برای بلتانو تا دا زان حاکم طائی جور کرید طائی طائی و قبیله دا پا عربه که نو دای دا بنیو طائی دا قبیله سخه و خدای چه برای مالدار علی رو بس بیوشان ملمنو تا علاله وله نو یو دوی قبلی دی بنو اسد ورته ویل کیږي بل بنو قیس د دوغ خلق و بار را روان سو بد پسراله پر دې چراله د دوغ کلی ته د علاقه و کلاه و ارشی چې ملاقات ول د ملاقات وکي شراغلی وکړه بار دی ورته ول ور مش چې مش د یو داس قوم څخه راغلی یو زمش شاته چې قوم دی مجه نه ماندګان چې ګور د بولا ستا ش صفات کا وکي په شنه ما یادولې نو دغه د پاره مج رالو د اقوم خمس تاسو نه خواندي مګر موږ چې یو خط رساله په لاس را کړی ده سر رساله په لاس تر کړی ده په هغه وختو کې یو شاعر و نابغه نومې دی د جنو یو خورا په صحیح شعر دا هغه یو شعر ده د په صفت کې باندې دلته یو ولاړ سو برای هو ول دغه صفت ستاسو د خلک کوي مګر موږ یو غښتنه املر په خدای چې شرمی رو تاته نسو ویلای امتحان ده د اخر موږ شرمی رو تاته نسو ویلای دا د اوازه خبره و چې دا څنګه صحیح سړی اوس امتحان اخبارو څنګه خدای دې خیر برای ول په موږ کې یو سړی دی پر لارې چې راتلو بس د اس پر لارې باندې ځنی وته شتې دی ولارې اوس نو پر پښو دی چې اوس موږ څه په دول او هېدا هم دونه مسله ده نو دی خو ډېر سخي و دی خو بخیل شي وړاندې کې برای چې د خپل خصوصي معجانه ده درلودله هغه تړلې برای لاغې علاقې در سره بوي ځي هغه پر سپور کې بس دا کار خو حل تختل پښو شې ورکې نو د خوم پر ډیر لکو هغه خلک پر شان په جنارو راني ورخه د حاتم توهي اس برای دا غو بدر سره علاقې ماجا اغه چې دی روانه کړل دا غو بیاغه بنګې د کورنګ چورته وای کورنګ ته لري کورنګ بیا زورونه کړ خو مورې ځنی بوتله د پښ پاواس چې پاواس منځ د دلته ولاړ دی هغه د منځ خادم جې په دغه پښ وزغستل په بنګې چې هغه چینګه حتی مې توې چې داسې ورته وکړه بلال ګرد سره زی ټوله ټوله ورګ در پسې چې ګرد د بوزي معنا منځ مستس وسوله هغه بنګې مستس درې سره ځنی چې شکل ځنی را روان کړ ځنی راوسته دا خود حکیم توائی سخاده دی مومن ندی ایمانی ندی راولی خود نبی علیه السلام مخی کر سوید پا وعزی کتابوی که بارا نوائی سند دا جی خبری معلوم ندی براوی نبی علیه السلام چه پا معراج که بخطلی و نو نبی علیه السلام تو خواه الاپاک جنتون امور شکارا که پا معراج که دو جخونم پا دو جخ که یک زای دست یو گاش رکم گاش دست پینجوری پیج نیده پسو دا پارا چی جور سوی مور نوائی مانا لکه یو چار جوالای گونجه پا دقی که پا دو جخ که دنن یو زای دی چه لمبیه دا ایلی خواه پر رازی برت زنی پیر وال کیش سمع نسو دی نبی علیه صلات و سلام ده جبریل ایمان سی پشتن که برال ده جبنن داره ده دی پا دو رخ که او دلتا یا پر دیو جوال را سر خدلی چه ای خوال انبیا املا پر کهی پر دبانی نسی را اوشتالی دلتا دی بارا جبریل ایمان رو تول حکیم طایی دی حکیم طایی دی خو پر ایمان مر ندی پر کو پر مر دی خود زای دی دو رخ مگر اوغه صدقات چې د کړي جره بول عزت د صدقاتو بدله خو به ګرځي دوری ورکړي مگر بیا په دوزخ کې اده دي د جنت کې دار ولاکو کې مگر دلیم دغه رقم سهولت سره شروع دي هغه دیوال وای کې هغه د صدقات دي نو ګور یې صدقه د کافر د پاره له هغه د چې د مو پیده ده د مؤمن د پاره د حجاج ابن یوسف ظالم دی د ظالم د پاره مو پیده ده هغه د حجاج قصه و ده د قصه ده نو رب العزت وای واحسنوا ان الله يحب المحسنين نیکی وکي د ټول سره د سينو ورچ واحسنوا احسان وکي د چا سره نه مسلمان ذکر کی نه کافر ذکر کی نه فقیر ذکر کی نه حیوان ذکر د اچ اثر احسان کوي ان الله يحب المحسنين بشک الله عز وجل نیکو کاران نیکی کوین خلق خوشی محبت ور سره لري نو د خلص د چیر سبب کداس ول چې د مجاهد د فاره چې د روان دی عمره ته راځي داغه د فار الا پاک کته کافر نه پرې شول د حرم احترام هم درته معاف کی کامل در باندې کول مې کو ور سره جنگ وک دغه د میاشت حرمت هم درته معاف وس خدای میاشت حرمت کسر نسخه سو دی په خاله مجبوره دا ستاد احرام حرمت هم درته معاف دي او لکه جهاد چې په مال سره کوي دا لکه په جان سره چکه دا غسی په مال سره هم کوي ورسته تر یو بار به د حج مثلا پر مسلمان مسلم د حج باسي او سکه سبب نور راس واخر دا وانا الحمدلله رب العالمين.